Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Og velkommen til dig, Emma Emkjær på 16 år. Tak. Hvornår var du sidst i skole? Det er over 2 år siden. Og hvorfor er det så længe siden? Det er fordi, jeg havde det rigtig svært og blev meget stresset, og jeg kunne ikke få hjælp. Men din kommune har jo ifølge loven pligt til at finde et skoletilbud, der passer til dig og dine særlige behov. Jeg har også råbt meget på hjælp om det, og jeg har spurgt og spurgt, men jeg har ikke fået noget. Du har ikke fået noget? De lytter ikke? Nej. Hvad er det for en kommune? Det er Hillerød Kommune. Emma Emkjær, vi taler mere med dig lige om et øjeblik, men det skal ikke kun handle om dig hele timen. For du og dine forældre er nemlig langt fra de eneste, der mener, at Hillerød Kommune har svigtet dem. Heidi Temestrup, der er landsformand for Autismeforeningen, har modtaget 46 henvendelser fra forældre i Hillerød Kommune siden november sidste år, og hun kalder kommunen for dysfunktionel. At Hillerød Kommune simpelthen er dysfunktionel i forhold til at varetage borgernes interesser, hvis det er borgere, der har børn med handicap. Og det handler jo simpelthen om, at man holder ikke loven. Vi har verdens bedste lov i forhold til at lave kompensation, hvis mennesker er handicappede, lov om social service. Og det betyder jo netop, at hvis man har et handicap, jamen så skal man kompenseres på en måde, så man kan leve et liv så tæt på det normale som muligt. Og der må man sige, at handicapafdelingen i Hillerød Kommune, de altså i virkeligheden gør, hvad de kan for at gøre det besværligt for de her forældre og sørge for, at deres barn får et liv, der er så tæt på det normale som muligt. På en af kommunens specialskoler, Harløse Skole, der er en skole for børn med autisme, har man forsøgt at råbe kommunen op. Kate Nygaard Jørgensen var fra 2008 og indtil sidste år formand for skolebestyrelsen, og hun siger, at hun i årevis har advaret om, at autistiske børn i Hillerød bliver holdt i folkeskolen for længe. Vi sad med børn, som ikke fungerede, som ikke kunne fungere, fordi de var afprøvet talrige forsøg af den almindelige folkeskole, inden de kom til en specialskole. Og at vi tydeligt så en udvikling, der hed, at børnene kom senere og senere. Og det betød jo også, at det var helt almindeligt i udskolingen at snakke om selvmord, frem for at snakke om, hvilke spil spiller vi i dag. At de her børn jo blev mere og mere selvmordstruede, jo senere de kom. Og hvorfor kom de her børn så ikke noget tidligere i specialskole, tror du? Det koster penge. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hillerød Kommune har modtaget massiv kritik fra borgere og Landsforeningen Autisme og i et brev fra børne- og socialminister Maja Mercado og undervisningsminister Merete Riisager. De beskriver alle, at kommunen svigter børn og unge med handicap, blandt andet ved at fastholde dem i skoletilbud, som gør dem syge og ulykkelige. Til sidst bliver børnene tabt i skolesystemet, og i en lang række tilfælde ender børn med slet ikke at gå i skole. Både borgmesteren og formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget i Hillerød Kommune erkender, at der er gået noget galt i samarbejdet med de mange forældre, men de afviser, at kommunen begår fejl, og siger, at forældrene og kommunens fagfolk ofte er uenige i, hvilket tilbud der er det bedste til barnet. Hører du en historie om svigt, eller om forældre, der stiller for store krav til kommunen? Skriv ind på 42 600 247. Ja, med mig i studiet har jeg stadig dig, Emma Emkjær, på 16 år. Som vi lige hørte dig fortælle her i begyndelsen af programmet, så har du altså ikke været i skole, siden du var 14 år gammel, og du er diagnostiseret med blandt andet angst og autisme. Hvordan var skoletiden for dig? Forfærdelig. Det var rigtig meget angst. Jeg havde hovedpine hver dag. Jeg kunne fysisk ikke åbne dørene ind til skolen. Jeg var nødt til at blive fulgt ind af min mor hver dag. Og hver gang jeg sagde, at jeg havde angst, så sagde de, det har alle de andre jo også. Og de sagde, det er ikke specielt, og vi kan desværre ikke hjælpe dig. Okay, var det lærerne, der sagde det? Eller? Ja, det var lærerne på specialskolen. Okay, du sagde til dem, at jeg har det virkelig dårligt. Ja. Jeg sagde, at jeg får de her fornemmelser i kroppen, og jeg får ondt i hovedet, ondt i maven og hjertebanken, og jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Ja. Men det kunne de ikke gøre noget ved. Og var det bare i gåsøjne at være i skole, altså der gjorde, at du fik det sådan? Ja. Okay. Det var lige så snart, jeg skulle afsted om morgenen, og nogle gange helt fra aften før. Og så kunne du ikke åbne døren ind til skolen? Din mor åbner døren, når du kommer ind og sidder, og så siger du til læreren, den er helt gal, eller hvad? Ja, altså vi havde møder med lærerne en gang om ugen, hvor jeg så fortalte dem også, og tog en bog med om angst, og fortalte dem, jamen, så galt er det her inde i mig. Og det gjorde de ikke noget ved. Du følte ikke, det gjorde noget indtryk på dem, eller det, du sagde, eller hvad? Det kan godt være, det gjorde et indtryk, men de handlede i hvert fald ikke på det. Mm. Den skoletid, som du fortæller om, som du siger, det er en specialskole, ja, hvor du har gået. Det er Harløseskolen. Lige præcis i Hillerød Kommune. Den er for normalt begavede elever med autisme og tilgrænsende diagnoser, som det hedder på deres hjemmeside. Ja. Før specialklassen, der gik du fra 0. klasse til 6. klasse på en friskole, men i 5. klasse fik du det så rigtig svært, og i 6. klasse havde du en masse fravær og var kun til undervisning ind til frokost. Og det førte så til, at du blev udredt og kom på den her specialskole. Ja. Da du starter på specialskolen, der havde du 2 diagnoser, og på nuværende tidspunkt, der har du 9. Ja. Du har Aspergers. Ja. Social angst. Generaliseret angst. ADD, som er en opmærksomhedsforstyrrelse. Ja. PDA, en diagnose i autismespektret. Du har en belastningsreaktion. En spiseforstyrrelse. Selvskade. Og søvnforstyrrelse. Ja. Hvordan er de kommet af at gå på specialskolen? De er kommet af det med ikke at blive mødt. Og alle de krav, der blev stillet til mig, som jeg ikke kunne honorere. Og det, når jeg så bad om at få slækket kravene og få noget støtte, nogle psykologsamtaler med mere, bare en form for hjælp og forståelse, at jeg så ikke fik den, hver gang jeg spurgte, og så holdt jeg op med at spørge, for det kunne jeg ikke holde ud og modtage den ene afvisning, eller den ene, jeg ved ikke, hvad jeg kan kalde det, den ene nederlag efter det andet. Det tror jeg godt, man kan kalde det. Ja. Hvordan føles det at stå og sige til læreren, at jeg har det rigtig skidt, jeg vil gerne til psykolog, og så siger læreren bare nej? Det er jo ligesom, at du udleverer dig selv og siger, at jeg har det faktisk rigtig svært, og jeg kan egentlig ikke klare det her alene. Og så får du at vide, at det er du nødt til. For vi har ikke penge til at sætte en psykolog til dig, eller til at give dig undervisning uden alle de andre elever. Hvordan? Fordi det netop gav mig så meget angst, at jeg følte, at jeg skulle præstere over for dem. Ja. Og så fordi jeg aldrig har haft særlig svært ved det faglige, så fik jeg stillet alle spørgsmålene. Ja. Fordi du var kvik, altså, selvfølgelig. Ja. Ja. Det var det, de sagde også. Okay. Hvad har det betydet for dig, at du så ikke har været i skole de sidste 2 år? Så har du været derhjemme, eller hvordan? Ja. Mm. Jeg har gået hjemme i de her 2 år, uden hverken psykolog eller anden hjælp. Og jeg bare har gået og slås med mine tanker alene. Jeg har snakket med mine forældre, og de har også haft mig med på psyk et par gange. Faktisk en gang, og så på, har jeg været inde også at blive behandlet for mit spiseforstyrrelse. Okay, så det er den psykiatriske skadestue, eller hvordan? Ja, det er det. Der var vi inde, efter min psykolog havde brudt tavshedspligten, fordi jeg var så langt ude, at hun kunne ikke sige, at det var forsvarligt, at mine forældre bare holdt mig hjemme, så de sendte mig ud på psykiatrisk akutmodtagelse, hvor de også sendte en indberetning til kommunen. Den hørte vi heller aldrig noget om. Den har heller ikke hørt noget om? Den har de aldrig svaret på. Mm. Hvordan er din tiltro til Hillerød Kommune? Den er der overhovedet ikke. For hver gang, at de har spurgt mig, hvor ønsker du at være? Hvordan kan vi hjælpe dig? Så har jeg svaret dem, og så enten har de ikke lyttet, eller også har de ikke forstået. Det kan jeg ikke svare på. Men de har i hvert fald ikke gjort noget af det, og de har ikke hjulpet mig på nogen måde. Mm. De har bare kaldt mig ind til en samtale, og så har jeg sagt til dem, vil du være, det er helt galt, og siddet og tudet og tænkt, hvad fanden gør jeg? Og så har jeg fået at vide, at det var ikke hendes ansvar. Det måtte hun snakke med cheferne om, og så skete der ikke noget, udover at jeg fik et referat, som ikke passer til det, vi havde snakket om. Okay. Hvad er dit indtryk af, hvad der ligesom er galt, siden at de ikke, altså at de bare afviser dig, og selvom du står der og siger på en fuldstændig fair og begavet måde, at du har det skidt, hvad er din egen fortolkning eller forklaring på altså, alt det her? Det virker som om, at der sidder nogle chefer, som ikke har lyst til at give pengene, eller ikke har pengene. Og så har jeg bedt om nogle konkrete ting, og det er de tilsyneladende heller ikke særlig glade for. Mm. Så det vil sige, at lige nu der er du 16 år, ja, og har 9 diagnoser, som du mere eller mindre skal bakse med selv? Ja, jeg har stadig ingen psykolog. Du har ingen psykolog? Nej, det har jeg ikke haft bare overhovedet. En halv af de her diagnoser vil være nok til at få en psykolog, vil man jo sige normalt. Ja, men det har jeg ikke fået. Jeg har ikke engang fået tilbudt noget. Hvordan klarer du dig igennem dagen? Det er... Jeg forsøger at skaffe mig et netværk uden for skole, for det kommer jeg ikke til, tilsyneladende forløbig, selvom jeg ønsker det rigtig meget. Mm. Så jeg prøver med mine små ting og træner selv mindfulness og så videre, fordi hvad kan jeg ellers gøre? Altså, jeg kan råbe om hjælp, og så kan jeg ikke få den. Mm. Og det kan jeg så blive ved med. Mm. Og det tager så meget energi, at det lige før jeg bare giver op på den front. der er ikke sådan rigtig noget, jeg kan gøre. Hvis man spørger dig på en helt almindelig dag, ja, hvordan du har det, hvad plejer du så at sige? Ja. Det er kommer rigtig meget an på dagen. Hvis vi tager sidste gang, at kommunen havde sendt mig ud på en skole, så dagen efter, der var jeg så svimmel, at jeg ikke kunne rejse mig op, fordi de havde sendt mig ud på en forkert skole. Og jeg ikke kunne holde det ud og gik derfra med panikanfald og troede, jeg skulle dø. Så hvis man spørger mig på en dag efter, jeg har snakket med enten kommunen, eller de har foreslået en skole eller andet, så er det sådan, jeg har det. Mm. Og når du siger, for der er jo mange mennesker, der kender til angst og panikanfald, ja, i Danmark, det er der jo rigtig mange mennesker af. Dem, der ikke ved det, altså hvordan det føles, når du siger, jeg troede, jeg skulle dø. Jeg mener, at jeg stod op, og jeg var helt sikker på, at der var nogen, der stak mig i ryggen med en dolk, og jeg kunne vitterlig ikke få vejret. Jeg hyperventilerede, og jeg kunne ingenting se. Og jeg var virkelig svimmel. Mm. Det er alvorlige sager, må man sige. Ja, jeg havde været på den skole i en halv time. Ja. Hvilken hjælp er det, du sådan har fået trods alt fra kommunen? Ikke nogen. Mm. Min mor har fået noget tabt arbejdsfortjeneste efter en lang kamp, men det er det. Mm. Men det er noget med, at de har tilbudt dig 9 skoler? Ja, men hver gang jeg har prøvet de skoler, så har for det meste af det skolerne, der har sagt nej. Og så er der vist 1 eller 2 skoler, som vi selv sagde, at jeg var gået derfra med et panikanfald, og kommunen sagde, det kan vi godt bygge videre på, og vi sagde, nej, det kan vi ikke. Mm. For jeg kunne ikke stå op dagen efter, og jeg kunne ikke spise, og jeg kunne ikke sove. Ja. Hvad har du af drømme og håb for din fremtid? Du er 16 år gammel, du har jo hele livet foran dig. Jeg ønsker, at jeg kan få min uddannelse. Jeg ønsker at læse videre, og jeg ønsker at bidrage til samfundet og være glad. Jeg ønsker faktisk bare at få en chance. Hvad vil du gerne være? Jeg vil gerne være psykolog. Hmm. Jeg vil gerne bruge al den smerte og alle de pinsler, jeg har været igennem på den front, til noget positivt. Til at hjælpe andre, eller? Ja. Jeg ved jo, at din mor hun var nødt til at sige sit job op for at gå hjemme hos dig. Ja. Det gør hun så nu. Hun har søgt kommunen om tabt arbejdsfortjeneste, men sagsbehandlingstiden er lang, og hun har endnu ikke fået svar. Så Emma, hvad er fremtidsudsigterne for dig, tror du? Altså... Hvis kommunen fortsætter som nu, så har jeg ikke rigtig nogen. Det er da en hård erkendelse som 16 år gammel. Altså, hvis jeg ikke kan få den hjælp, som jeg hele tiden det vil med at råbe og bede om, altså vitterlig ønsker, altså jeg vil så gerne ud i livet og have en uddannelse og bidrage til samfundet. Men det er meget svært, når jeg ikke kan få den hjælp, jeg har brug for. Emma Emkjær, du skal have 1000 tak for, at du vil komme hen. Altså 16 år gammel og borger i Hillerød Kommune. Dette er Radio 24/7. Og med mig i studiet har vi nu Heidi Tamestrup. Velkommen til. Tak skal du have. Du er landsformand for Landsforeningen Autisme, og du har modtaget 46 henvendelser fra forældre i Hillerød Kommune siden november sidste år. Det er rigtigt, ja. Hvad står der i de henvendelser? Jamen det er typisk denne her sag med, at man har et barn, som... trives virkelig, virkelig dårligt og ikke kommer i skole. Mm. Hvad er der ellers af sådan lighedstegn, altså, eller hvad hedder det nu, lighedspunkter i de 46 sager? Jamen typisk er jo, at børnene ikke kommer i skole. Det er typisk også, at, at man fra kommunal side peger fingre af forældrene simpelthen. Nogle forældre oplever, at man får at vide, at jamen, vi kan ikke se noget i skolen, det må være jer, der er noget galt med. Og det er jo sådan en måde ligesom at sende... og sende sorte pære videre og give forældrene skylden for hele problemet. Så det må være dem, der er noget galt med, og det er selvfølgelig også det billigste. Jeg kan lige sige til lytterne, at hvis man hænger på, og det gør man selvfølgelig, fordi det her er en rigtig vigtig og interessant historie, så kan man høre, hvordan Hillerød Kommune forsvarer sig selv med det her om cirka 10-15 minutter, når de er med på en telefon. Heidi Tamestrup, du mener jo faktisk, at det her er ulovligt, det Hillerød Kommune gør. Hvad er det, der er ulovligt? Altså, jeg mener, det er kommunalt omsorgssvigt. Fordi det er jo nogle børn, der simpelthen ikke får den hjælp, de skal have ifølge lov om social service. Okay. Man skal kompensere børn med handicap til at leve et liv så tæt på det normale som muligt. Og det gør man på ingen måde i Hillerød Kommune. Tværtimod, så ser det ud som om, at man gnider sig en lille smule i hænderne, når børnene de sidder derhjemme, fordi så er problemet ligesom væk. Så er problemet ikke deres længere, ligesom? Eller hvad? Okay. Hvilke konsekvenser har det for familierne? Altså, nu hørte vi Emmas egen historie, hendes mor, der har droppet arbejdet, er nødt til at gå hjemme og ikke har fået tabt arbejdsfortjeneste eller sådan nogle ting. Jamen, det er faktisk det helt typiske, at et barn, der ikke kommer i skole, det bliver socialt derudt for hele familien. Fordi det går ud over søskende, det er en kæmpe frustration i familien. Og som sagt, så er det forældre, der simpelthen mister deres arbejde. Fordi almindelige arbejdspladser, de er jo i virkeligheden meget large og søde og forstår godt den her problematik og ved jo godt, at sådan en familie har et barn med autisme. Men der er jo grænser for, hvor lang tid man kan gå til møder op og blive væk fra sit arbejde, og så bliver man fyret. Formand for børne- og familie- og ungeudvalget i Hillerød Kommune, Peter Frederiksen, som jeg skal tale med om lidt, han siger til os, at han kun kender til 14 sager i kommunen. Og hvis der er 46, som landsforeningen har kendskab til, så vi vil meget gerne have dem, så vi kan arbejde med dem. Vi kan jo ikke arbejde med løsninger via medierne. Det dur ikke. Ja, forældrene kan vel ikke forvente, at kommunen tager affære, hvis de klager til dig og ikke til kommunen? Nej, men altså forældrene har jo klaget. De fleste har i hvert fald kontaktet skolelederen, men tit så stopper skolelederen det. Og det kan for eksempel handle om, at skolelederen skal tage penge fra sit eget budget og sende med barnet, hvis barnet skal have et andet skoletilbud. Okay, så der er ligesom et pengespørgsmål der, man kan forske lidt i, pengemotiv? Det er der blandt andet, men der er også en angst. Fordi de her forældre, de oplever simpelthen at blive truet til tavshed. Truet til tavshed ligefrem? Flere af dem fortæller om, at man kigger på dem, og så tilbyder man måske en forældrekompetenceundersøgelse. Og det er sådan ligesom skridtet lige inden, at man anbringer et barn. Det er meget, meget voldsomt. En forældrekompetenceundersøgelse, for dem, der ikke lige er helt med på, hvad det går ud på, hvad er det så? Så undersøger man simpelthen forældrenes kompetencer som forældre. Det kan være psykologiske test, sådan nogle ting. Og bare det, at der bliver kigget på en familie med de øjne, det er også noget, der sætter alle alarmer i gang i forældre, ikke? Fordi når man allerede har oplevet så mange svigt, som det er, at man overhovedet ikke får hørt og set ens barns behov i et skolesystem, der jo er bygget til netop det, jamen, så tror man jo heller ikke på, at et resultat af en forældreevneundersøgelse eller kompetenceundersøgelse, det vil være helt uvildigt. Mm. Peter Frederiksen her, han havde sammen med borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen fra Socialdemokratiet, et debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis i weekenden, hvor de skriver, jeg citerer, en kommune af Hillerøds størrelse har en del sager på både handicapområdet og specialundervisningsområdet. Altså det er størrelsen, der gør, at Hillerød har de her mange sager. Har han ret i, at det er forklaringen? Jeg vil sige, at vi har mange, mange kommuner, der er mindst lige så store som Hillerød, og vi bliver ikke bombarderet på den måde for de kommuner, i hvert fald ikke endnu. Mm. Hvad er det, du mener, at Hillerød Kommune foretager sig? Altså, hvad er det, de har gang i? Jamen, jeg mener, at de er i gang med en ekstrem spareøvelse, og de har besluttet, hvem det er, den her spareøvelse skal gå ud over. Og det er de her børn med usynlige handicaps, som autisme jo er. Det er jo meget, meget nemt at få, hvad kan man sige, at få offentligheden til at rejse sig op, hvis nu man har et synligt handicap. Altså, det er noget andet, men det er så svært at forstå det her autisme, og jeg tror, det er det, det handler om. Man har simpelthen bare besluttet, at man ikke vil høre på specialisterne. I stedet for, så har man besluttet, at autisme, det er bare lidt social akavethed eller noget i den stil. Ja, så de bliver ligesom ikke mødt i deres behov. Lige præcis. Mm. Hvad mener du, at Hillerød Kommune skal gøre? Jamen, de skal starte med at visitere børn ordentligt, når de har fået en udredning, når de har en diagnose. Og de skal begynde at høre på specialisterne, fordi alle de fagfolk, der er inde over de her sager, de siger jo enstemmigt, de familier skal have hjælp, de her børn, de skal have hjælp. Og hvis ikke de får hjælp, så går det rigtig, rigtig galt. Og så skal man selvfølgelig tage fat i de sager, der allerede er. Altså, der er i hvert fald 46 børn i Hillerød Kommune, mindst, som skal have en håndtrækning, og det skal være nu. Heidi Tamestrup, tusind tak, fordi at du kom herind, landsformand for Landsforeningen for Autisme. Og vi har senere i udsendelsen, der får jeg besøg af nogle forældrerepræsentanter, som kan nikke genkendende til alt det, som Heidi Tamestrup, hun fortæller, altså de repræsentanter for et forældrenetværk i Hillerød Kommune, hvor forældrene altså har rottet sig sammen mod Hillerød Kommune med en kritik, som som der blandt andet er blevet rettet mod Børne- og Socialministeriet, også som de to ministre, Maja Mercado, børne- og socialminister fra De Konservative, Merete Riisager fra Liberal Alliance, der er undervisningsminister, har svaret på for ikke så længe siden ved at sende et brev, hvor de beder borgmester Kirsten Jensen om at rette op på sagerne. Hold fyraften. Lyder det godt? Det lyder godt. Det lyder, det er meget moduleret. Med fede abe. Fyraften er, når man er færdig. Det er, når man ikke længere skal mere. Det er, når den lange viser er nået op på 12. Anders Lund Madsen er vært på Radio 24/7's eftermiddagsprogram. Det er ligesom at få fri fra skole i gamle dage. Det er ligesom, når tandlægen han tager det der hagesmæk af og siger, så må du skylle. Altså det er der, når man kan ånde ud og ikke længere skal noget, man skal, men som man måske ikke helt gider. Så er der fyre. Fede Abes fyreaften. Det udvider ens horisont at høre det her program. Mandag til torsdag kl. 16. Og sidst vil jeg gerne have lov at sige tak for den her trailer og muligheden for at få en stemme. Her på Radio 24/7. Jeg elsker det her. Ja, over på sms'en på 42 600 24/7, der er der en, der skriver en Rasmus, at i sidste ende, så er det jo forældrenes ansvar, så må de lave noget hjemmeundervisning eller tage med i skole. Og Rasmus, det er det jo bare ikke helt. Det er jo altså sådan, at folkeskoleloven og serviceloven er strikket sådan sammen, at det er dem, der sidder i Hillerød Kommune, har det endelige ansvar for, at de her børn med særlige behov, eller der er sårbare, de ligesom får den rigtige hjælp for, at de kan få et ordentligt skoletilbud. Johnny, han skriver, holder kæft noget svineri og dyb respekt for Emma for at stille sig op og fortælle sin historie. Så er der også nogen, der spørger, om Hillerød stiller op, eller udtaler de sig ikke om igangværende sager, og det, de stiller op, det gør Peter Frederiksen lige om lidt. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, og det er jo altså sådan, at Maria Mercado, børne- og socialminister fra de konservative, Merete Riisager, der er undervisningsminister fra Liberal Alliance, har sendt et brev til borgmesteren i Hillerød Kommune. Kirsten Jensen, som desværre ikke havde mulighed for at stille op i programmet i dag, men hun får altså et brev fra de her to ministre, hvor der står, at de har modtaget en række henvendelser fra forældre til børn med handicap, som alle har skrevet for at klage over den behandling, de oplever at få, når de henvender sig til Hillerød Kommune. Og det er altså så mange henvendelser, at de løfter pegefingeren over for Hillerød Kommune og siger, at det er afgørende for dem, at de som kommune lever op til det ansvar, de har for at sikre, at børn med handicap og deres familier får den hjælp og støtte, de har ret til, både efter serviceloven og efter reglerne i folkeskolelovgivningen. Men det afviser Hillerød Kommune altså. De mener ikke, at de har gjort noget galt. Hvad er det, du hører her? Er det en kommune, der svigter, eller er det nogle forældre, der stiller for høje krav til kommunen? Send din mening ind på sms. Nummeret er 42 600 24/7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hillerød Kommune har modtaget massiv kritik fra borgere og Landsforeningen Autisme og i et brev fra børne- og socialminister Maja Mercado og undervisningsminister Merete Riisager. De beskriver alle, at kommunen svigter børn og unge med handicap, blandt andet ved at fastholde dem i skoletilbud, som gør dem syge og ulykkelige. Til sidst bliver børnene tabt i skolesystemet, og i en lang række tilfælde ender børn med slet ikke at gå i skole. Både borgmesteren og formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget i Hillerød Kommune erkender, at der er gået noget galt i samarbejdet med de mange forældre, men de afviser, at kommunen begår fejl, og siger, at forældrene og kommunens fagfolk ofte er uenige i, hvilket tilbud der er det bedste til barnet. Hører du en historie om svigt, eller om forældre, der stiller for store krav til kommunen? Skriv ind på 42 600 247. En lang række forældre til handicappede børn i Hillerød Kommune føler sig altså svigtet af kommunen. Lad os lige prøve at høre fra nogle af forældrene. Kære Hillerød Kommune, jeg hedder Lea Hellegaard, jeg er 30 år, og jeg er mor til Felix på 9. Felix har Aspergers, ADHD og Tourette-syndrom. Jeg føler mig svigtet i Hillerød Kommune, fordi vi på 2,5 år har haft 4 forskellige handicaprådgivere. Hver eneste gang har vi skulle starte forfra med opstartsmøder og evalueringer af de ting, som vi har fået bevilget. Det er opslidende altid at skulle forklare og forsvare sig. Altid at skulle fremstille de dårlige og svære sider af vores liv og hudløst blotlægge de mest intime og svære ting for fremmede mennesker, som vores fremtidige livskvalitet afhænger af. Hver gang vi har troet, at nu er vi over det værste, så forsvinder vores rådgiver lige om natten, hvorefter møllen starter forfra med endnu en ny rådgiver, som lige skal lære vores familie at kende. Mit navn er Niels Blok. Jeg er far til Tobias. Han er 15 år, og han er infantil autist. Al evidens peger på, at tidlig indsats er alfa og omega for at lykkes bedst muligt med skoletilbud for autister. Vi ventede over et år på en plads, før fra diagnosen var stillet. Det mener jeg ikke er godt nok. Vores velfærdssamfund, Hillerød Kommune, vi svigter de svageste. Jeg hedder Christina Sidenius Appelgren og mor til en autistisk dreng på 9 år. Jeg har fuldt tabt arbejdsfortjeneste, da min søn har en massiv søvnforstyrrelse. Min søn vågner mange gange hver nat og skal overvåges 24-7. Alligevel nedsætter kommunen en gang om året min tabte arbejdsfortjeneste væsentligt. Det har de gjort 5 år i træk. Ankestyrelsen ophæver eller omstøder hver gang kommunens afgørelse til min fordel. Nu ligger sagen hos Folketingets ombudsmand. Mit navn er René Elgaard. Jeg er far til en søn på 12 år. Det faktum, at vores søn er blevet fysisk og verbalt overfaldet på hans behandlingsskole, uden at 3 forskellige sagsbehandlere ved Hillerød Kommune har reageret på det. Det er også faktum, at jeg har mistet mit fuldtidsjob på grund af manglende hjælp og støtte fra kommunen. På grund af stress er jeg stadig ikke på fuld tid på arbejde. Og det er faktum, at vores søn har fået en tillægsdiagnose. Belastningsreaktion, som kan sidestilles med ekstrem stress. Herunder begyndende spiseværing og begyndende depression. Det er faktum, at vi nu en splittet familie med vores søn frivilligt døgnanbragt, fordi han til sidst blev så dårlig og voldsomt udadreagerende. Alt dette på grund af forkert behandling, som er valgt af Hillerød Kommune. Kære Hillerød Kommune, jeg hedder Bettina. Jeg er mor til en datter på snart 21 år, som blev diagnosticeret med Aspergers syndrom, da hun fyldte 17 år. Hun har stort set været uden skolegang siden 6. klasse og modtager endnu ikke den rette hjælp, da kommunen endnu ikke har formået at give hende det, hun har behov for. Hun har stort set ingen kontakt med omverdenen og kæmper med angst og depression og har været selvskadende flere gange. Min datter har ikke længere drømmen om sin fremtid. Så lyder det altså fra en række af de forældre, som føler sig svigtet af Hillerød Kommune. Peter Frederiksen, velkommen til. Du er fra Venstre. Du er formand for børne- og familie- og ungeudvalget i netop Hillerød Kommune. I din kommune er der mindst 46 handicappede børn, som ikke får den hjælp, de har brug for. De bliver fastholdt i skoletilbud, som gør dem syge og ulykkelige, og derfor så kommer de i kortere og længere perioder slet ikke i skole. Hvorfor svigter I dem? Jeg kan godt forstå, at de familier, som blandt andet har været interviewet her, kan have frustrationer. Og det ender jo lidt i kritik af kommunen. Ja, det er jer, der har ansvaret jo. Jeg kender selv til problematikken, som ikke bare teoretisk eller på afstand. Jeg har familie og venner, som også har diagnoser. Så jeg ved faktisk godt, hvad det her handler om. Mm-hmm. Og derfor tager vi også de her henvendelser alvorligt. Vi fik en henvendelse fra en gruppe forældre til børn, der var cirka 14 børn på det tidspunkt, tilbage i november måned. Og derfor tog vi hen, så lavede vi en aftale med dem om, at vi vil gerne tale med dem for at blive klogere på, hvordan vi kan arbejde bedre med børnene og med deres familier. Mm. Men Peter Frederiksen, det er jo noget, der har stået på i flere år. Altså, der er mange af de her historier, som vi er blevet præsenteret for på Radio 24/7, hvor det drejer sig om adskillige svigt, som har foregået gentagne gange over flere år. Ja, men det kan jeg ikke genkende, at det sådan skulle være sådan en systematisk svigt. Så du anerkender ikke, at der er et svigt af 46 handicappede børn i din kommune? Nej, der bliver arbejdet grundigt med hver enkelt sag. Der kan være faglige uenigheder om de tilbud, som børnene og familien får. Nogle gange så ender det i, at den ryger til klagemyndighederne, og så går sagen sin gang der. Men Peter Frederiksen, jeg kan ikke genkende, at der skulle ske sådan et systematisk svigt og overgreb i Hillerød Kommune særligt. Vi prøver at se på, om vi kan lære noget, hvordan vi kan arbejde bedre med familierne. For eksempel det eksempel, som blev nævnt, at der var forskellige handicaprådgivere over tid, som gjorde, at det var meget svært at skulle blotlægge sig hver gang og fortælle sin sag fra bunden. Det er jo oplagt, at vi skal lære at ikke have skift i personale på den måde. Den der tidlige indsats for at hjælpe børnene så hurtigt som muligt, så de ikke ender med at være gamle, før de får de nødvendige indsatser. Og det er super vigtigt, at vi bliver bedre. Ikke ja. I Hillerød alene, men... Det er fint, du gerne vil være bedre, Peter Frederiksen. Lige nu vil jeg bare gerne have dig til at erkende, at det, I har gjort indtil nu, det simpelthen ikke har været godt nok, og de har svigtet de her 46 handicappede børn. Så kan vi begynde at tale om, hvad der skal gøres bedre. Jamen, det er ikke sådan, det handler om. Der er ikke sket et systematisk svigt af 46 børn. Jeg kan ikke genkende, at der skulle være et systematisk svigt. Hvorfor har I så fået et brev lige for nylig fra børne- og socialminister Maja Mercado og undervisningsminister Merete Riisager, hvor de netop påpeger, at der altså er en systematisk strøm af henvendelser fra forældre med handicappede børn i jeres kommune? Jeg har siddet i det her udvalg i 8 år plus 1 som formand, og i den periode kan henvendelserne om svigt tælles på en hånd. I efteråret fik vi en samlet gruppe henvendelse fra en gruppe forældre, og det var en mail og en dialog, som vi tog alvorligt, og vi begyndte at tale med forældrene med det samme for at afdække, om der er noget, vi kan gøre bedre i den måde, vi kommunikerer, den måde, vi sagsbehandler på. Hvis der er 46 handicappede børn i din kommune, som har det rigtig svært, de får ikke den hjælp, de har brug for, de bliver fastholdt i skoletilbud, som gør dem syge og ulykkelige, og det betyder, at de ikke kommer i skole i kortere og længere perioder. Hvis der er 46 af sådan tilfælde i din kommune, hvor du sidder som formand for børnefamilie- og ungeudvalget, så er det da et systematisk svigt. Det må du da kunne være enig i. 46 er jo mere end 0, og 0 ville være det ideelle, men jeg tror bare, at det ikke er en mulig situation. Der er mellem de faglige ansatte, vi har i kommunen, og mellem forældrene, er der nogle gange uenigheder om de tilbud, som familierne, som børnene skal have. Og det gør, at sagerne går i hårdknude, og det er dybt beklageligt. Ja. Heidi Tamestrup, der er formand for Landsforeningen, Autismeforeningen i Danmark, hun siger, at der altså er markant mange henvendelser i Hillerød Kommune. Men jeg kan ikke genkende det. Altså, jeg kan se, at på landsplan har vi jo en stigning fra 2006 til 2016 på mere end en tredobling af forskellige diagnoser. Det betyder, at vi som system, både Hillerød Kommune og i andre dele af den offentlige sektor, skal blive bedre til at håndtere de her handicapsager. Og vi gør os umage hele tiden for at levere den rigtige service. Vi bruger mange, mange flere ressourcer, end vi gjorde for 10 år siden på det her område. Ja. Vores bud på det her, det er sådan, at vi gerne vil lære af det, og er der noget, der systematisk skal gøres bedre, så vil vi gøre det. Peter Frederiksen, kan du forstå, hvis man som forældre bliver en lille smule provokeret af, at du siger, at det skal vi da blive bedre til, og det skal vi da lære af, når det er ens børn, som er sårbare og har særlige behov, som det handler om, som ikke er blevet mødt på den måde, som de faktisk har krav på i både folkeskoleloven og serviceloven? Du vil ikke engang anerkende, at der er et systematisk svigt eller et stort problem i Hillerød Kommune. Du siger bare, at de skal lære af det. Nej, jeg kan ikke sige, at der er et systematisk svigt. Jeg kan sige, at i nogle situationer, så får familien ikke det, de ønsker for deres børn. De får ikke det, som børnene har brug for. Skulle vi ikke starte med at sige det? Jamen, det er jo en vurderingssag. Det er jo der, hvor vores medarbejdere, som arbejder med psykologer og pædagoger, de vurderer, hvad der er behov for. Og der er jo ikke 46 situationer, hvor børnene ikke går i skole. Der er nogle få situationer, hvor børnene ikke går i skole, og det er jo også alt for meget i sig selv. Men det er jo der, hvor vi håber på at få en dialog med forældrene, så vi kan finde de rigtige tilbud i den sidste ende. Hvis det er, at der ikke er noget systematisk svigt, og der ikke er noget større problem, og I har de nødvendige kompetencer i Hillerød Kommune, Peter Frederiksen, hvorfor har din borgmester, Kirsten Jensen, socialdemokrat, hvordan kan det være, at hun så har fået et brev, hvor vores børne- og socialminister Maja Mercado og vores undervisningsminister Merete Riisager retter kritik mod jeres kommune og siger, at nu må I se at få rettet op på det her? Kritik, altså det brev, vi fik i kommunen fra ministerne, var jo på basis af henvendelser til ministeren, blandt andet fra nogle af de familier, som vi i forvejen havde en dialog med. Og hvordan synes du så, at den dialog, den har gået, hvis det er, at forældrene har set sig nødsaget til at skrive til ministerne? Jamen, vi har haft den her dialog med forældrene, og så midt i dialogprocessen, så kommer sagerne i medierne, og vi kan jo selv se, at det er jo ikke nogen behagelige sager for de familier. Det er jo dybt ulykkelige familier og børn, som ikke har det godt. Ja, det er da klart, hvis I ikke kan finde ud af at imødekomme deres behov i kommunen. Vi mener jo, at vi stiller de rigtige tilbud til rådighed for familien. Okay. Peter Frederiksen, vi skal lige høre et kort klip med Heidi Tamestrup, der er formand for Landsforeningen for Autisme. Hun har nemlig en skarp kritik, hun gerne vil rette af jer i Hillerød Kommune. At Hillerød Kommune simpelthen er dysfunktionel i forhold til at varetage borgernes interesser, hvis det er borgere, der har børn med handicap. Og det handler jo simpelthen om, at man holder ikke loven. Vi har verdens bedste lov i forhold til at lave kompensation, hvis mennesker er handicappede, loven social service. Og det betyder jo netop, at hvis man har et handicap, jamen så skal man kompenseres på en måde, så man kan leve et liv så tæt på det normale som muligt. Og der må man sige, at handicapafdelingen i Hillerød Kommune, de altså i virkeligheden gør, hvad de kan for at gøre det besværligt for de her forældre, og sørge for, at deres barn får et liv, der er så tæt på det normale som muligt. Ja, Peter Frederiksen. Heidi Tamestrup her fra Landsforeningen for Autisme, hun siger, at I har et fuldstændig dysfunktionelt forhold til, at I ikke kan finde ud af at overholde loven. Hvad har du at sige til det? Og jeg vil sige, at jeg kan jo ikke, hendes sprogbrug er jo hendes valg. Jeg kan jo ikke genkende, at vi ikke kan gøre alt det, der står i vores magt for at løse børnene og familiernes situation. Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at gøre det rigtigt, og vi overholder loven hver eneste dag. Det er bare den situation, at vurderinger og tolkninger er jo subjektive, ligesom, og sådan er det med lovgivning. Og i de situationer, hvor der kan være uenighed om, hvordan vi løser opgaven i forhold til det tilbud, vi giver, der findes klagemuligheder. Hvorfor i alverden skulle der være 46 klager til Landsforeningen for Autisme? Altså, hvis ikke det er, fordi I ikke gør jeres arbejde godt nok? Nej, det er selvfølgelig, fordi der er nogle familier, der har nogle udfordringer, og dem vil vi da gerne høre. Jamen, det lyder da ikke som om, at det er familierne, der har udfordringer, Peter Frederiksen. Det lyder som om, det er Hillerød Kommune, der har udfordringer. Jamen, det tvivler jeg på, at Hillerød Kommune skulle adskille sig og noget som helst fra andre kommuner. Det siger Autismeforeningen, altså, at der er markant mange henvendelser i Hillerød. Det har jeg ikke set nogen dokumentation på, whatsoever. Okay. Så det vil jeg meget gerne bede om, så skal vi løse det. Hvis vi har en særlig udfordring, så tager vi fat i den. Det tvivler jeg på, at vi har. Det tror du ikke på? Nej. Nå. Jeg er da sikker på, at der er mange forældre, som lytter med til det her. Vi synes, det er virkelig sørgeligt, at du ikke rigtig anerkender deres kritik og anerkender, at de føler sig svigtet af kommunen. Det sagde jeg slet ikke noget om. Jeg sagde, at vi vil gerne høre om de familier, som måtte have den her kritik, så vi kan lære af det. Det er jo sådan set pointen med det hele. Du taler om, at vi systematisk har gjort noget forkert. Det kan jeg ikke anerkende. Men okay. at der i enkeltsager kan være en uenighed mellem forældrene og forvaltningen, det sker, og der findes klagesystemer til det, men vi vil da gerne tale med de familier, som har udfordringerne. Det er derfor, vi har inviteret til dialog med de 14 familier til at starte med. Og hvis der er yderligere, så må de jo komme. Ja. Peter Frederiksen, du siger, I vil lære af det. Hvad er det konkret, du vil lære af? Jamen, det var da for eksempel den oplevelse, som en af de første forældre talte om, at vi har haft 4 forskellige handicaprådgivere i en proces. Vi skal blive bedre til at kommunikere med borgerne helt generelt, men også særligt i sådan nogle sager her. Det skal være tydeligt for borgerne, hvad de kan forvente af forskellige ydelser, og at det sker inden for en fornuftig tidshorisont. Du skal have tak, fordi at du vil stille op. Tak. Peter Frederiksen, der altså er formand for børne-, unge- og familieudvalget i Hillerød Kommune. Fodbold FM er den intelligente fodboldfans favoritprogram. Fodbold kan være ekstremt grimt, men fodbold kan også være ekstremt smukt. Søren Hanghøj er anfører for et hold af de skarpeste fodboldhjerner. Fodbold skaber nogle følelser inde i kroppen, som er specielle og som er mindeværdige. Fodbold kan være en ørkenvandring, men vi sidder der jo alle sammen, fordi vi leder efter det der magiske øjeblik. Fodbold FM. Man skal høre Fodbold FM, hvis man elsker fodbold. Hver mandag kl. 21. På en gang et ekstremt simpelt og meget sammensat spil. Her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente Fodbold FM, der hvor du henter din podcast. Over på sms'en er der en del, der skriver ind. Der er en, der skriver, at det er en skam, at forældrene ikke kan nægte at betale skat, der svarer til omkostningerne for den hjælp, som børnene har krav på. Der er en anden, der skriver, at jeg er pårørende til en af de børn, som har gået mod kommunen. Jeg kan se, hvor smadret og slidt de familier er. Hver gang man forsøger at finde en løsning, så trækker kommunen i land eller lægger den på is, hvis de overhovedet svarer. Det skriver Mikkel. Og der er en anden, der skriver, at Hillerød Kommune svigter og blæser på både børn og familiers retssikkerhed. Incitamentet er umenneskeligt og udelukkende økonomisk styret. De danske kommuner mangler forståelse, empati og kompetence til at håndtere sager, der omhandler børn med øget sårbarhed og eller diagnoser, mener altså den lytter. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Nu kan jeg byde velkommen til jer to her i studiet. Ulf Petersen, velkommen til dig. Tak for det. Og velkommen til dig, Elisabeth Christensen. Tak skal du have. I er her som repræsentanter for et forældrenetværk i Hillerød Kommune, og I har begge børn med handicap. Ulf, din søn han er hjerneskadet. Ja. Og Elisabeth, du har en datter med autisme. Ja. Hvorfor har I stiftet forældregruppen? Det har vi, fordi der er jo, vores børn har brug for noget ekstraordinær særlig støtte til deres fremtid eller kommende udvikling, som vi ikke kan give dem alene, men som også skal bruges gøres i skole og andre steder. Så det er sådan set årsagen. Ja, og så for at sikre en ordentlig og anstændig sagsbehandling i kommunen, der tager udgangspunkt i barnets behov og tag. Og det mener vi faktisk ikke, der bliver gjort lige nu. Mm. Så altså, det står simpelthen så grælt til i Hillerød, mener I, at det ikke er nok, man henvender sig som enkelt forældre eller enkelt familie til kommunen. I har simpelthen rottet jer sammen mod dem. Altså vi har prøvet, for mit vedkommende har vi prøvet at råbe kommunen op igennem lang tid. Vi har også sendt breve til politikerne og til selvfølgelig haft en fortløbende dialog med embedsapparatet. Og der er desværre ikke sket det store. Vi er stadig i den samme fastlåste situation. Og hvor længe har I været der? Min dreng har været sygemeldt siden juni. Så 8-9 måneder nu. Og han er i et tilbud, som gør ham syg, og derfor har lægen måtte syge med ham. Det er jo lidt den samme historie, som Emma fortalte, der var herinde tidligere i programmet, altså at hun fik det dårligere af det, som kommunen så anviste hende til. Ja, altså det bunder i, at de ikke lytter til eksperterne. Vi havde Viso indenover, allerede inden han startede i skolen. Og jeg ved ikke, om man lige skal forklare, hvad Viso er. Gerne, det er, ja. Viso ligger under Socialstyrelsen og er et nationalt videns- og specialrådgivningsorganisation, som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet, der hvor kommunens viden ikke slår til. Mm. Og de pegede på et solisttilbud, fordi han har nogle sensoriske udfordringer. Men PPR fuldstændig overhørt, hvad Viso sagde, og visiterede ham til et gruppetilbud, hvilket så senere hen har resulteret i, at han er blevet sygemeldt på grund af stress og overstimulering. Mm. Hvad med dig, Elisabeth Christensen, herovre? Kan du give nogle eksempler på de udfordringer, du har haft med kommunen? Altså, jeg har jo så oplevet at få til, kan man sige, efter lidt tid, fået det rigtige skoletilbud, men med de forkerte forudsætninger for barnet, altså hvor man fra forvaltningens side er inde over og vil bestemme, hvor hurtigt barnet kan gå i skole og trappe skoletiden op, at der er noget progression i udviklingen, og hvor hurtigt går det, som simpelthen ikke er tilpasset til mit barns tilstand, så hun er blevet meget, meget syg igen, og nu er det så et yderliggående tilbud, vi har brug for i stedet for. Okay, og kan I komme med nogle flere eksempler på vegne af forældregruppen, altså på, hvad Hillerød Kommune gør galt her? Altså, jeg mener helt grundlæggende, det er fagligheden, den er galt med. Jeg ved godt, at både Peter Frederiksen og Kirsten siger i medierne offentligt, at fagligheden den er, hvor den skal være. Men det mener vi altså ikke. Og der er noget grundlæggende helt retssikkerhedsmæssigt, som vi synes er et problem. Og det er, at visitationsudvalget, som bør tage de her objektive beslutninger, er den samme flok, som har ansvaret for økonomien i kommunen. Og det materiale, som visitationsudvalget de modtager, er bestillingsarbejde for deres egen forvaltning, som de selv har bestemt indholdet i. Og dermed er kommunen så dommer i forhold til deres egen beslutninger, som entydigt vurderes mere i forhold til økonomi og kontrol end af barnets tarv. Og det synes vi er en problematik, som man bør kigge på. Altså. Og så er der også en anden ting omkring med børnene ude i skolerne. De når jo altså at blive meget, meget dårlige, og det er jo ikke altid, man kan se det. Også som Heidi Tamestrup sagde, altså autisme kan man på nogen se, og på andre kan man ikke. Så bliver det gemt indad, også som MAM-kære, der også vender det indad, så man ikke kan se det udenpå. Og hvis ikke man råber og skriger og kaster med en stol, jeg har det svært med det her, så bliver det, har det ikke lige så høj vægt på hos modtageren, hvis ikke de kan se det. Mm. Og så de her, hvad skal man sige, følger af, eller forsinket virkning af at være mødt forkert i skoletilbuddet, kan så vise sig, når man kommer hjem fra skole, og i et eller andet antal timer bagefter, hvor det meget, meget voldsomt, og hvor så kommunen går ind og peger ind mod, at det er hjemmet, den er galt. Men det er simpelthen, at det, de bliver udsat for i skolen, ikke passer til barnets behov, og så er det forældrene, der er årsagen med kommunens briller, ikke? Ja. At man går den vej. Så indsatsen bliver også, eller ikke lyttet og forstået tidligt nok. Mm. Snak og møder, og ikke handling ude i, også i de almindelige skoler. Snak, hvad kan vi så? Og så går der en måned. Jamen, barnet er stadig dårligt. Der går for lang tid, og børnene skal nærmest være fuldstændig stressende, brudte og helt ødelagt, før de får et specialtilbud i dag. Sådan var det ikke for 5 år siden. Borgmesteren i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen fra Socialdemokratiet, og formanden for børn, familie og ungeudvalget, Peter Frederiksen, de skriver i et debatindlæg i Frederiksborg Amtsovervis her fra weekenden, at, citat, det kan for eksempel være, at en familie mener, at et bestemt skoletilbud må være det helt rigtige for deres barn, mens vi har faglig viden om, at netop det skoletilbud ikke er et godt tilbud til barnet. Altså, burde I ikke også stole på, at kommunen har styr på, hvilket tilbud, der er det bedste for jeres børn, som nu Jensen og Frederiksen skriver her? Altså, vi vil jo rigtig gerne gå ind i en saglig dialog omkring, hvad der er behov for i forhold til vores børn. Men de lytter, for det første lytter I ikke til eksterne eksperter, når de laver deres udredninger. Og de lytter slet ikke til forældrenes eller vores det, vi siger til dem. Vi vil hjertens gerne gå i dialog omkring det. Men hvis ikke man bliver hørt, så strander dialogen bare. Og det er desværre det, der sker. Ja. Hvordan sker det sådan helt konkret? Altså, I prøver at tale med dem, og de vender ikke tilbage, eller hvordan strander dialogen ligesom? Jamen, dialogen strander ved, at de laver noget udredningsarbejde til at starte med, og der kan det være, at man bliver interviewet eller har et møde, hvor man snakker om tingene. Og bagefter kommer der en afgørelse, som ikke nødvendigvis overhovedet ligner det, man har snakket om på møde. Og så efterfølgende, når man prøver at italesætte det, vi får også vores partshøring, den bliver lagt bag i som bilag, så stopper dialogen der, fordi så har de foretaget en afgørelse. Og så har man ikke nogen, så har vi selvfølgelig klagemulighederne, og det er jo også fint, man har det, men det tager jo lang tid, og hvis ens barn har akut behov, altså nu går jeg selv hjemme med en dreng, der har været væk i 9 måneder for skoletilbud, så er det ikke rigtig givetigt for familien og for barnet, at vi skal vente 6 måneder på klagenævnet. Altså, vi kan også selvfølgelig anerkender vi også, at kommunen har den opgave, at de skal undersøge det, og som jeg hørte på et møde på et tidspunkt, jamen det er de forskellige arenaer, hvor er det barnet er henne. Der er både noget med hjemme, der er noget med fritid, der er skole. Og hvordan har barnet det i de forskellige situationer? Og så, hvad siger lægen? Hvad siger psykiateren? Og så, hvad siger forældrene? Måske barnet selv, hvis barnet kan sætte ord på det. Og så skal de tage en helhedsvurdering ud fra alle de oplysninger. Og det er jo sådan, loven er. Det skal de også. Men problemet er bare, hvis der så er en udredning af psykiater, der siger, det er sådan her, det er måde, man skal gøre det på, at man så siger, nej, fordi vores faglige vurdering her i kommunen, det er, at vi gør på den her måde, at det er under de her vilkår, sådan vi skal gøre det, at det er så det, der gør barnet syg. Mm. Det er jo skidt, at man ikke lytter til dem, der har udredt, hvad er det problemet er, ikke? Om jo. Det er autisme eller det er nogle andre handicaps. Hvordan skal man behandle det her barn for, at det bliver gjort rigtigt? Det er og der vejer økonomien simpelthen for tungt. Jeg har hørt en medarbejder sige på et møde, mine chefer tænker kun på økonomi og ikke på mennesker. Ja, det er da i hvert fald lidt skidt, hvis man skal have til job og passe på mennesker, kan man sige. Ja. Men hør, der er mange lytter, der skriver ganske rigtigt, eller hvad hedder det, ganske rimeligt jo, og har et kritisk spørgsmål om, at der jo selvfølgelig også har været en stigning i antallet af diagnoser, der er givet til børn i Danmark, og om I i virkeligheden måske altså, er lidt, jeg ved ikke, hvad han har lyst til at sætte på af ord, lige den konkrete lytter, men er de jo også altså, måske virkelig står for jeres ret for, at børnene skal have det her på en måde, som måske er lidt hysterisk, jeg ved det ikke, altså hvad tænker I om det? Det er vel desperation på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvad skal vi ellers kalde det? For selvfølgelig er der rigtig mange børn, der har brug for hjælp. Vi har jo selv stået, ud først i den almindelige skole, så har vi fået efter lang tid et stressnedbrudt barn og måske en rigtig skole, og så nedbrud en gang til. Og så det, der, kan man sige, der er problemet, som vi har oplevet med mange af dem i vores gruppe, det er, når man så har fået et tilbud måske også, og nu er det ikke kun skoler, det er også andre ting, der er behov for hjælp, som folk skal vente alt for lang tid på. Men har man fået et skoletilbud, og så at barnet bliver syg af det, så går der lige så lang tid, som der var, inden man kom ind i den gruppe, der hedder, kommunen har selv vurderet, at barnet skal have hjælp efter serviceloven, altså efter lovgivningen. Så skal man vente lige så lang tid, og der er det allerede konstateret af kommunen selv, det er et handicap, der er livsvaret. Og hvorfor skal man så også kæmpe der, fordi så er det jo en gang til, at man får det dårligt, og nogle gange flere år. Jeg tror, det lytteren egentlig gerne vil spørge om, nu fik jeg lige omformuleret det op i mit hoved, det er, om jeres børn virkelig har de her behov, eller om I måske bare også er lidt overbeskyttende omkring dem. Altså, jeg vil da ønske, at min dreng kunne en hel masse ting. Desværre har du bare vist sig, at der, hvor han blev visiteret til, at det blev han fuldstændig nedbrudt af. Så jeg vil da ønske, at jeg vil da gerne skrive ham op, hvis det hjælp, men det gør det jo desværre ikke. Altså. Men jeg kan da godt forstå bekymringen eller udsagnet, men det er jo ikke sådan, man forholder sig jo til, hvordan ens barn reagerer i de konkrete situationer, og det bliver man jo nødt til selv at reagere på, for han får det bedre. Altså, så ja. Ja. Har du en kommentar til det også? Ligesom? Jamen, det er jo også noget med at man sikrer, at de kan få, altså de kan udvikle sig, fordi der er jo nogle punkter, de så åbenbart ikke kan udvikle sig på, og så er det jo ret vigtigt, at der, hvor det så er muligt, at man støtter dem så meget, så de kan blive så dygtige og gode. Det er jo trods alt børn, og de skal kunne som voksne blive så selvforsørgende som muligt, med så lidt som muligt støtte. Vi har kun et halvt minuts tid tilbage. Hvad kunne I godt tænke jer, Hillerød Kommune nu? Jamen, altså jeg synes, at de skal kigge på de akutte sager, der ligger, og genoverveje, hvad der skal ske. Og så skal der gøres mere for at overholde lovgivningen. Det har vi slet ikke været inde på her. Og så vil vi gerne have, at den enkelte sagsbehandler og PPR får lov til at udføre deres arbejde objektivt og sagligt ud for barnets tarv, uden indblandelse for ledelsen. Det er det samme for dig, Lisbeth. Du nikker bare. Jeg tror, du vil tid for noget. Jeg er med. I skal have tusind tak, fordi at I vil komme herind. Ulf Petersen og Elisabeth Christensen, som altså er her som repræsentanter for et forældrenetværk i Hillerød Kommune. Det var 55 minutter for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen her på Radio 24/7 kl. 15:05.